ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณกับพระชาพระภัยบูรณ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับเบอร์ที่จะนำความรู้ที่ข้าพเจ้าได้เรียนมาจากพระองค์หนึ่งถึงพระองค์นี้มีความสามารถในระดับสมมาสมุทรเจ้าคำสอนที่ท่านให้ไว้นั้นสามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้ตัวท่านนั้นมีนามสกุลว่าโคตมะชื่อสินทัตตะเกิดในสากยะตระกูลมีตำแหน่งความรู้ความสามารถในระดับสมมาสมุทรเจ้าก่อนที่ท่านจะจากไปก็ได้สั่งเอาไว้ว่าให้สมณะประสงค์อย่างข้าพเจ้านั้นมีหน้าที่ต่อคฤหัสถ์ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้จำแจ้งถึงที่สุดขอให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจงามแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้แล้วตอนก่อนปรินิพพานก็ยังได้เคยถามภิกษุที่อยู่ในที่นั้นแต่ตอนก่อนการปรินิพพานเนี่ยว่ามีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เนี่ยถ้ามีก็ให้ถามเสียอย่าเดือดร้อนใจว่าได้อยู่ต่อหน้าพระศาสดาแล้วไม่ได้ถามซึ่งก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าภิกษุเนี่ยได้ทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแล้วก็บอกสอนเหล่าสาวกเหล่าภิกษุให้พยายามที่จะทำสิ่งที่ตัวเองเรียนมารู้มาให้มีความแจ่มแจ้งทั้งกับตัวเองด้วยด้วยการที่ตัวเองกับปฏิบัติของตัวเองทั้งกับผู้อื่นด้วยด้วยการที่เป็นหน้าที่ของสมณะกับเหล่าคฤหัสถ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังยังมีข้อที่ยังมีความเห็นแย้งมีความเคลือบแคลงมีความไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อเขียนถามกันมาได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma สอบถามทวนถามกันเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เลิศจะเป็นกลุ่มคนที่จะทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นข้อความที่ลึกซึ้งมีความหมายหลายนัยยะเราสามารถจะเปิดเผยนัยยะต่างๆเหล่านั้นที่อาจจะซ่อนแฝงมีความเชื่อมโยงกันอยู่ได้เพราะคำของพระเจ้านั้นท่านก็มีการกำหนดบทเพียรชนะตั้งแต่ก่อนที่จะพูดละด้วยสมาธินิมิตของพระองค์อันนี้เป็นความสามารถของท่านเมื่อมีการกำหนดบทเพียรชนะอย่างดีเนี่ยทำให้ข้อความแต่ละตัวการเลือกใช้คำตัวอักษรความหมายต่างๆจะมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงซ่อนแฝงอยู่แล้วก็มีหลายๆครั้งหลายๆโอกาสที่ตัวข้าพเจ้าเองบางทีบางครั้งก็ไม่ได้รู้หรือว่าจะไปนึกถึงประเด็นต่างๆเหล่านั้นแต่จนกระทั่งมีท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามบ้างส่งข้อความมาถามบ้างจดหมายถามบ้างหรือถามต่อหน้าบ้างทำให้ได้นึกถึงมีความเข้าใจในนัยยะต่างๆประเด็นต่างๆเหล่านั้นที่ซ่อนแฝงอยู่อันนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ถามและจะเป็นช่วงที่ตามใจท่านละโดยในวันพุธเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะเอาคำถามของท่านผู้ฟังนำมาคุยตอบกันกันในรายการวันนี้ก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงชื่อว่าคุณคงเดชแต่คุณคงเดชได้พบข้าพเจ้าแล้วก็ได้ถามถึงเรื่องของอาการที่โรคภัยแค่เจ็บของตัวเองแต่ว่าเราจะเห็นเวทนาในเวทนาในขณะที่เราเจ็บป่วยได้อย่างไรซึ่งจากคำถามตรงนี้เราก็จะทราบแล้วว่าผู้ถามเนี่ยก็คงจะต้องมีความรู้เรื่องธรรมะบ้างเหมือนกันถึงจะสามารถใช้เลือกศัพท์ที่เช่นว่าเห็นเวทนาในเวทนาอย่างนี้เพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องศัพท์ธรรมะนะคำว่าเห็นเวทนาในเวทนาหรือว่าแม้แต่คำว่าเวทนาเองก็เป็นภาษาบาลีแล้วด้วยจึงหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยสักนิดหนึ่งแต่ว่าคนที่มีอาการเจ็บป่วยโดยโรคภัยไข้เจ็บสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามล่ะอาจจะเป็นผลของธาตุอะไรต่างๆมันไม่สม่ำเสมออาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเป็นผลของการถูกทำร้ายหรือจะเป็นผลของกรรมเก่าก็ตามหาสาเหตุไม่เจอพวกนี้ก็จะมีความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทางกาย แน่นอนบางอย่างบางประเภทมันเจ็บเจ็บมันทำให้เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจพอมันทำให้เกิดทุกขเวทนาความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจแล้วเราจะตั้งจิตของเราอย่างไรเพราะแน่นอนถ้าใครที่เคยเจ็บเอาไม่ต้องเจ็บขนาดว่านอนซมอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บข้างในอะไรเงี้ยเอาแค่ว่าคุณเดินชนประตูหรือว่าถูกนิ้วประตูหนีบเตะก้อนหินพวกนี้อุบัติเหตุทั้งสิ้นไม่ได้รุนแรงอะไรมากถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลแต่มันเจ็บเจ็บในบางครั้งในอาการเจ็บตรงนี้ทําให้สติเราแตกได้เหมือนกันกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรือบางทีถึงขนาดร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวทำไมหินมันมาอยู่ตรงนี้มาขวางเท้าฉันอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกแต่ซึ่งอาการหรือว่าไอ้คำพูดต่างๆที่ออกมาเป็นผลจากการที่เราไม่พอใจเนี่ยอันเกิดจากความเจ็บเจ็บแล้วจึงไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงบ่นเนี่ยไม่ใช่บ่นอย่างเดียวทีนี้คนรอบข้างก็กระเทือนไปด้วยด่าเขาด้วยไม่ใช่แค่คนรอบข้างคนดูแลหมอก็โดนพยาบาลก็โดนนะมันเป็นผลจากความเจ็บแต่มันไล่มาเป็นขั้นตอนนะท่านฟังการเบียดเบียนทางวาจาเป็นผลจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทุกขเวทนาก็เป็นผลจากอาการเจ็บเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นในกายอาการเจ็บนั้นก็เป็นผลจากการที่เราป่วยไข้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือสิ่งใดๆต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะจัดการอย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล2คนที่ทั้ง2คนเนี่ยมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายล่ะไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายคน2คนนี้แตกต่างกันก็เพราะว่าคนหนึ่งนั้นรู้ธรรมะเห็นธรรมะส่วนอีกคนหนึ่งนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะนำธรรมะมาปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็ต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับคนที่เขารู้ธรรมะเห็นธรรมะแต่คนที่รู้ธรรมได้เคยฟังธรรมะเขาจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรในขณะที่ได้รับทุกขเวทนาเนี่ยไม่ใช่จำเป็นเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงอุบัติเหตุรวมถึงถูกทำร้ายหรือว่ารวมถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นเนี่ยเราให้หาวิธีอื่นนะหาวิธีที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1วิธีว่าอย่าพูดถึง1หรือ2วิธีเลยมีมากกว่านั้นในการที่เราจะปลดเปลื้องทุกขเวทนานี้แต่ซึ่งอุบายนั้นต้องไม่ใช่กามสุขต้องไม่ใช่การมาสุขต้องไม่ใช่ความสุขที่เกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นหรือกายไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากภายนอกเพื่อที่จะมาหาทดแทนความทุกข์ที่เกิดในกายฉันไม่ได้และนั่นจะนำมาซึ่งความทุกข์อีกยวงใหญ่ยวงหนึ่งซึ่งยิ่งจะทำให้เราทุกข์ใจด้วยซ้ำแต่หาวิธีทางออกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนี้ด้วยการใช้เรื่องของสมาธิก็ได้แต่สมาธิพยายามเข้าให้มันลึกเข้าไปเพื่อที่จะให้กายให้ใจเราอยู่อย่างเป็นสุขกายทุกข์ไม่เป็นไรอันนี้วิธีที่1หรือว่าบางทีเราจะพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นความเน่าเปื่อยในกายโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นความไม่เที่ยงอะไรต่างๆแต่พิจารณาวิเคราะห์อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจะหายหรือมันจะไม่หายคือมันอาจจะหายก็ได้มันอาจจะไม่หายก็ได้แต่มันก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางหรือมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยก็ได้แต่ที่เราจะต้องทำให้ได้คือใจของเราเนี่ยจะต้องไม่มีอกุศลธรรมนั่นเพราะว่าถ้าเรามีอกุศลธรรมเดี๋ยวนั้นตรงนั้นในใจตรงนั้นเรามีความทุกข์ต่อไปอีกถ้าตายถ้ามันไม่หายตายไปเรายิ่งทุกข์หนักคูณ2โอ้อย่าพูดถึงคูณ2เลยมันยกกำลัง10นู่นเลยล่ะความทุกข์ถ้าเผื่อว่าเกิดจากการที่เราไปอยู่นรกกำเนิดในชั้นเปรตวิสัยพบตามเหล่านั้นจะมีความทุกข์ที่เยอะกว่ามากเพราะว่าความที่ถ้าเรามีจิตที่เป็นอกุศลอยู่ปัจจุบันทุกข์ด้วยต่อไปยิ่งทุกข์หนักเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยจะต้องไม่มีอกุศลธรรมไม่มีความคิดทางการปฏิบัติเบียดเบียนไม่มีสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปทั้งผ่านมาทางกายทางวาจาทางใจในการกระทำอย่าให้มันผิดศีลแน่นอนแหละบางทีคนเจ็บคนป่วยก็ผิดศีลเรื่องของกายอาจจะยากอย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นสิ่งที่ระวังวาจานี่ยิ่งต้องระวังเนื่องจากว่าบางทีขยับอย่างอื่นไม่ได้ปากขยับได้ก็อย่าพ่นสิ่งที่มันเป็นไม่ดีออกมาบางคนดูเขาแทงคอขยับปากก็ไม่ได้แต่ความคิดล่ะความคิดหมอเขาไม่สามารถเอาอะไรมารัดคุณได้น นะคนไข้บางคนท่านฟังพยายามที่จะดึงสายยางอะไรต่างๆที่เข้ามาเสียบมาเจาะให้น้ำเกลือ เครื่องช่วยหายใจเขาก็จะผูกคุณละกับเตียงละนะเอาเชือกมาผูกเอาไว้มันก็ยิ่งอึดอัดหนักนะใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านวุ่นวายนะอยู่ไม่เป็นสุขนะร่างกายจะถูกเขาผูกไว้นะให้มันสงบระงับแต่ว่าในระดับกล้ามเนื้อในระดับเซลล์มันอยู่ไม่เป็นสุขละในใจก็ยิ่งอยู่ไม่เป็นสุขละมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไปที่ไม่ดีแน่เพราะเวลาที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่ที่แน่ๆต้องอย่าให้ใจของเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในเวลาที่เรามีเวทนามีความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้ามีความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะท่านผู้ฟังว่าไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่อกุศลธรรมนะทุกขเวทนาไม่ใช่อกุศลธรรมเพราะว่าบางคนจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยทุกขเวทนาเกิดขึ้นฉันเจ็บตรงนี้นะก็คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องไปไม่ดีแน่เพราะมันเจ็บคิดว่าความเจ็บที่มันทำให้เกิดผลเป็นทุกขเวทนาแล้วก็คิดว่าทุกขเวทนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทุกขเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจใช่แต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจถ้าเรามีเกิดขึ้นนะแน่นอนว่ามันอาจจะนำมาซึ่งความคิดอันเป็นอกุศลธรรมได้แต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนที่มีทุกขเวทนาถูกต้องอยู่แต่สิ่งที่เขาต้องทำคืออดทนอดทนอะไรอดทนเพื่อที่จะไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นความแตกต่างมันเป็นยังไงตรงนี้ท่านผู้ฟังนะคืออกุศลธรรมนะเช่นความคิดที่เป็นอกุศลนะกับทุกขเวทนาไม่เหมือนกันความคิดที่เป็นอกุศลเช่นคิดที่จะฆ่าเขาคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดปองร้ายนะคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดปองร้ายหรือว่าคิดในทางกามอยากได้อยากหาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ความคิดที่เป็นในทางการพยาบาทเบียนซึ่งความคิดในทางการพยาบาทเบียนท่านฟังมันไม่ใช่ทุกขเวทนาเลยไม่ใช่คนละอย่างกันแต่เราอาจจะคิดว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วจะทำให้เรามีความคิดที่ไม่ดีอันนี้เป็นไปได้แต่ความคิดที่ไม่ดีที่เป็นผลของภาษาที่ไม่น่าพอใจถ้าเรารู้จักที่จะละมันละมันให้ได้ละไอ้เจ้าความคิดที่ไม่ดีให้ได้นั่นถึงจะถูกนั่นถึงจะเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายให้ถูกต้องเพราะเวทนาคือสิ่งที่บางทีเราไม่น่าพอใจสุขเวทนาก็มีแหละนะทุกเวทนาในที่นี้เรากำลังพูดถึงอยู่นะเราเห็นทุกเวทนาที่เกิดขึ้นบางคนบอกให้ดูมันไปดูไปมันเกิดมันจะต้องดับโอ้ยบางทีมันเกิดแล้วมันไม่ดับอะทั้งวันทั้งคืนมันก็ปวดแช่อยู่นั้นจะทำไงนะคือเราต้องใช้บทเพียรชนะให้ถูกท่านฟังนะบทเพียรชนะที่พุทธเจ้าพูดถึงในที่นี้ก็คือในเรื่องของสติปัฏฐาน4นะที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนะไม่ใช่ให้ดูเวทนานะเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเห็นว่าจิตก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามนั่นก็อีกส่วนหนึ่งนั่นไม่ใช่จิตเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาก็ความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งมันเป็นคนละตัวกันมีธรรมชาติละเอียดเหมือนกันเพราะมันอยู่ข้างในอยู่ในกายเราจับต้องมันมองไม่เห็นตัวเป็นอย่างนั้นคือธรรมชาติของมันเหมือนกันอยู่แต่ว่าตัวมันเนี่ยเป็นคนละตัวกันนะจิตของเราก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ได้ว่าจะต้องไปมีความรู้สึกอะไรได้เป็นแค่เป็นรับรู้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์นะจิตของเราเข้าไปรับรู้นะแล้วถ้ามันจะมีไอ้เจ้าอกุศลเกิดขึ้นในจิตนี่แหละตรงจุดนี้ที่เราจะต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเรายังมีความอยากที่จะได้ความสุขอยากที่ได้ความสุขอยากที่จะต้องให้มันสบายกว่านี้นะไอความอยากตรงนั้นแหละเป็นอกุศลนะมันจะพาดึงเราไปต่ำถ้าเป็นความคิดทางอกุศลทางกามนะพยาบาทเบียดเบียนมันจะดึงเราไปต่ำได้มันก็จะดึงเราไปต่ำแบบใกล้ๆก่อนเช่นว่าให้ทำไม่ดีอาจจะบ่นนี่ก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นมิจฉาวาจาแต่บ่นเฉยทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่รู้จักรักษาใจให้มันดีไอความอยากตรงนี้อยากหายเนี่ยมันก็จะดึงเราลงตามอีกนะก็จะด่าแล้วทีนี้นะเบียดเบียนทางวาจานะมันไม่ได้อย่างใจก็ยิ่งคุกรุ่นมากขึ้นมันก็ยิ่งเราดึงเราลงต่ำทีละนิดละนิดละนิดนะจนกระทั่งต่ำไปถึงระดับว่ามันขุดยากนะต่ำจนกระทั่งถึงว่าไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเราจึงต้องระวังเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องว่าทุกขเวทนานะไม่ใช่อกุศลธรรมทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนคือเกิดขึ้นในกายนะจิตเข้าไปรับรู้ได้ไหมได้ทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกาย จิตเข้าไปรับรู้แล้วเป็นลักษณะของคนที่ไม่รู้ไม่ระวังไม่เคยศึกษาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดทุกขเวทนาทางใจด้วยตรงที่ว่าคุณก็จะเริ่มบ่นเริ่มด่าเริ่มทําไม่ดีอยากได้แล้วไม่ได้เกิดทุกขเวทนาทางใจด้วยทุกขเวทนาทางกายด้วยทุกขเวทนาทางใจด้วยโอ้โหยิ่งเจ็บหนักนะเจ็บหนักซึ่งวิธีที่ถูกต้องทําอย่างไรนะวิธีที่ถูกก็คือพอเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเติมฝังนะแล้วเราต้องอดทนนะอดทนนี่ไม่ใช่ว่าทนเจ็บนะทนเจ็บกับอดทนนี่คนละเรื่องกันเลยคือมันเจ็บแล้วเราจะไปทนแช่ไหมเนี่ยถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะหลีกหนีได้เราก็หลีกหนีได้นะเพื่อที่จะไม่ต้องไปทนเจ็บละนะเพราะว่าบางทีทนเจ็บแล้วมันจะอาจจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาพูดกันได้นะที่นี้จะยังไม่พูดถึงตรงจุดที่ว่าเอ๊ะเราจะต้องทนเจ็บไปทําไมแต่บางทีทนเจ็บก็อาจจะดีแต่ว่าในกรณีที่ว่าเราเจ็บป่วยเราไม่อยากจะทนเจ็บละซึ่งถ้ามันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอะไรคืออกุศลธรรมความคิดที่มันเป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตความคิดเบียดเบียนตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นทําไมหมอมันทําอย่างนี้วะทําไมพยาบาลมันอย่างนี้มันไม่มันเริ่มมีความคิดที่ไม่ดีแล้วนะอันนี้ต้องละความเจ็บอยู่ไหมอยู่แต่ต้องละไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยตรงนี้แหละคือคุณที่จะอดทนได้อย่างถูกต้องเนี่ยเป็นการที่คุณเห็นเวทนาในเวทนาเพราะว่าคนที่เห็นเวทนาจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเวทนานั้นไม่ใช่จิตคนที่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายจะรู้ว่าจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่สามารถมาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตได้เห็นได้งี้ได้ไงคุณต้องมีสติไงคุณจะต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไว้เอาอะไรเป็นที่ตั้งของสติลมหายใจได้ไหมได้นึกถึงพุทธเจ้าได้ไหมได้นึกถึงความดีความงามเรื่องของสิ่งของตัวเราเองได้ไหมได้แล้วก็เป็นอนาปานสติพุทธานุสติศีลานุสติได้ตั้งขึ้นแล้วไงก็ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้รู้ว่าจิตนั้นก็อันหนึ่งตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวทนานั้นก็อันหนึ่งเอาเวทนาไม่ใช่จิตนี่ก็ไม่ใช่อ่ะสิเวทนาไม่ใช่จิตแล้วถ้าจิตมันจะมีความคิดที่ไม่ดีอันเป็นผลเกิดจากเวทนานั้นมันก็ไม่สมควรสิก็ถูกแล้วสิก็ละมันสิก็ใช่ก็ต้องละมันนั้นละอะไรละความคิดต่างเป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นเวทนายังอยู่ไหมก็มันยังมีเหตุของความปวดอยู่มันก็คงจะต้องปวดอยู่แน่นอนเหตุยังมีเหตุความเจ็บโรคภัยแค่เจ็บยังไม่หายความเจ็บก็ต้องมีอยู่แน่นอนแต่ว่าอกุศลธรรมในใจไม่มีเนื่องเพราะอะไรคุณเห็นเวทนาอย่างถูกต้องเห็นเวทนาอย่างถูกต้องเป็นผลจากอะไรเป็นผลของสติสติตั้งขึ้นได้ยังไงโอ้ยมีเครื่องมือเยอะแยะเนื่องต้อง10อย่างพระเจ้าให้ไว้นะอนุสติ10นะเราเห็นลมหายใจพยายามที่จะตั้งสติขึ้นแต่บางทีมันลมหายใจก็ไม่เห็นแล้วมีคนมันเจ็บมากแต่คนมันเจ็บมากลมหายใจไม่เห็นมีกายไม่สงบระงับมีกายกระวนกระวายอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ท่านพระอัสสชิตอนนั้นท่านพระอัสสชิป่วยเจ็บไข้อย่างหนักก็นิมนต์พระเจ้ามาพบก็ให้มาเยี่ยมหน่อยพระเจ้าก็ยังถามถึงอาการเจ็บไข้เป็นยังไงทนได้ไหมอะไรต่างๆท่านพระอัสสชิก็บอกว่าโอ้ทนได้ยากมากเธอสามารถติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่เอาก็ไม่ได้นะศีลของข้าพระองค์นี้ก็เพียบพร้อมไม่ด่างไม่พร้อยแต่เป็นศีลที่ดีนึกถึงที่ไรก็ยังสบายใจดีใจอ้าวแล้วจะกังวลใจอะไรแต่ไม่มีเหตุอะไรที่เราจะต้องกังวลใจท่านพระสิจิก็พูดถึงว่าเพราะกายมันไม่สงบระงับแต่ซึ่งไอ้ความที่กายไม่สงบระงับเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังว่าบางทีเราเจ็บแต่บางทีเรามีอาการตึงๆกายมันไม่นิ่งเหมือนอย่างที่เราเคยนั่งสมาธิได้นะพระเจ้าพูดถึงว่าคนที่มีกายสงบระงับแล้วมีจิตเป็นสมาธิแล้วกายจะสงบระงับเนี่ยพูดถึงความที่กายระงับคือความที่มีจิตเป็นสมาธิเอ๊ะกายฉันไม่ระงับฉันจิตเป็นไม่เป็นสมาธิละสิอย่างนี้นะซึ่งก็ต้องทําความเข้าใจนะท่านฟังนะว่ากายที่มันไม่ระงับเนี่ยอันนี้มันเป็นผลของโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วทุกเวทนามันเกิดขึ้นกายมันก็ไม่ระงับมาสิกายมันไม่สงบระงับอย่างเงี้ยบางทีทําสมาธิได้ยากบางทีทําสมาธิไม่ได้เลยล่ะอย่างคนที่เจ็บไข้เนี่ยปวดอยู่เนี่ยจะมาเห็นลมหายใจบางทีก็ยากนะจะมาตั้งสติขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าบางทีก็ยากมันเจ็บแต่ประเด็นถ้าเรามีความเจ็บอยู่อย่างนี้อีกวิธีหนึ่งที่เราอาจจะใช้ได้ก็อย่างที่พูดไปให้เพ่งไปเลยไอ้ดูความเจ็บให้มันดีนะเห็นให้มันชัดเจนว่าความเจ็บนั้นก็ส่วนหนึ่งเอาความเจ็บนั่นแหละเป็นอารมณ์มาดูเวทนามาดูให้ดีแต่จริงๆความเจ็บกับเวทนาไม่เหมือนกันนะความเจ็บเนี่ยเป็นเหตุแต่เวทนาเป็นผลความเจ็บเนี่ยเป็นผัสสะ นะเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกความรู้สึกกับเวทนานะมีผัสสะแล้วจึงมีเวทนานะอะไรซึกซึกซึกซึกที่เกิดในท้องเกิดตามขาซึกซึกซึกนี้คือผัสสะนะที่เราเรียกมันว่าเป็นความเจ็บแล้วก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นนะความเจ็บที่เป็นผัสสะตรงนี้บางคนชอบเจ็บๆนะเจ็บแล้วมีสุขเวทนามีผัสสะที่เขาถูกเขาตีถูกเขาทำให้เราเสียหายมีความสุขบางคนเป็นอย่างนั้นมีอยู่ซึ่งเวทนาเป็นผลจากผัสสะนะผัสสะคือความเจ็บนะความเจ็บไม่ใช่เวทนาแต่เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างซึ่งในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์อันเป็นผลจากผัสสะคือความเจ็บความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายนี้ถ้าเราจัดการมันไม่ดีมันจะมาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตของเราพอมันมาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตของเราอกุศลต่างๆก็จะเริ่มงอกเงยขึ้นอ้าวทำยังไงล่ะไม่ให้มันมาตั้งอยู่ไม่ให้มันมากลุ่มรุมในจิตของเราเราก็ต้องแยกมันออกไปให้เห็นว่าความรู้สึกนั้นก็ส่วนหนึ่งจิตเราก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตจิตก็ส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นด้วยว่าอกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราจะมีสติอยู่ได้ตรงนี้ก็คือผู้ที่จะสามารถเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายได้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายของเรานะให้เพ่งมันให้พิจารณามันให้ดูมันให้ดีนะเอาเวทนานั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้ได้เอาความรู้สึกนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้ได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะเป็นฐานที่ตั้งได้อย่างไรนะเป็นฐานที่ตั้งได้ตรงที่ว่าถ้าเราตั้งจิตได้อย่างถูกต้องเราจะสามารถที่จะแยกได้นะเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตฉันก็ส่วนหนึ่งมันเป็นคนละอันกันอกุศลธรรมอยากเข้ามานะถ้าเราอดทนได้อย่างถูกต้องเราจะไม่เก็บกดอดทนได้อย่างถูกต้องอกุศลธรรมจะหายไปอดทนได้อย่างดีถูกต้องนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมความอดทนนะเป็นของดีท่านผู้ฟังความอดทนความสงบเสงี่ยมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเจริญในธรรมะวินัยนี้ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเจริญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พระเจ้ายังเคยยกย่องภิกษุท่านผู้ฟังที่ว่ามีความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยเปรียบเทียบกับท้าวสกะเทวราชที่ว่ามีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมนั่นก็จึงเป็นที่ได้รับการยกย่องเหมือนกันถ้าเราสาวกอยากจะเป็นฆราวาสก็ตามจะเป็นภิกษุก็ตามที่ว่ามีความอดทนอดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นได้อดทนต่อวาจาที่เขามาด่าอย่างหยาบคายร้ายกาจอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นและมีภาษาที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นคุณอดทนได้อดทนไม่ใช่เก็บกดอดทนให้ดีให้ถูกอันนี้งดงามเราจะเป็นผู้ที่งามสง่าเจ็บป่วยตรงนั้นเราเรียนรู้ได้หลายอย่างจากอาการเจ็บไข้ที่เราเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องจิตของเราแต่ถ้าเจ็บไข้แน่นอนล่ะเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราจะรักษาจิตของเราไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้โดยการที่เห็นเวทนาอยู่อย่างถูกต้องจะเห็นเวทนาได้อยู่อย่างถูกต้องจิตคุณต้องมีสติจิตคุณจะมีสติได้ศีลเราก็ต้องรักษาให้ดีนะมีความสบายใจมีความไม่ร้อนใจศีลคุณมีศีลตั้งขึ้นแล้วในใจเราเนี่ยก็มีฐานที่ตั้งล่ะอย่างดีอันหนึ่งมีฐานที่ตั้งอย่างดีอันหนึ่งเราอาจจะตั้งจิตขึ้นได้เห็นเวทนาอยู่อย่างถูกต้องพอเราตั้งจิตขึ้นได้เห็นเวทนาอยู่อย่างถูกต้องแล้วจิตมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเวทนานั้นจะไม่สามารถกลุ่มรุมครอบงำตั้งอยู่ในจิตได้พอจิตนั้นไม่มีเวทนากลุ่มรุมครอบงำตั้งอยู่แล้วมันก็จะเป็นอิสระกันไปเหมือนกับน้ำกับใบบัวมันแยกกันน้ำก็ส่วนหนึ่งใบบัวก็ส่วนหนึ่งไม่ได้ถูกต้องกันมันก็ไม่เปื้อนกันถึงเวลาแสงแดดขึ้นน้ำที่อยู่บนใบบัวก็ถูกแสงแดดทำให้มันระเหยไปมันก็ไปของมันหรือว่าถึงเวลาที่มันเอียงเอ็นไปน้ำก็ไหลลึดกลิ้งออกจากใบบัวไปลักษณะนั้นเช่นเดียวกันถึงเวลาที่เวทนานี้มันจะสงบระงับนะโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดับบ้างเกิดบ้างมันก็หายไปจิตเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมบางทีมันจะเกิดมามันก็อาจจะเกิดได้เขาให้ยานี้ถูกกับโรคถูกกับธาตุภาษาหายไปภาษาหายไปเวทนาก็หายไปได้ยาแบบนี้วันนี้อาการเป็นอย่างนี้ไม่ถูกกับโรคไม่ถูกกับธาตุผัสสะเกิดมาเวทนาก็เกิดตามมาแล้วก็เป็นลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจว่าเราอาศัยความเจ็บที่เกิดขึ้นนี้เป็นฐานที่ตั้งให้ใจของเราเนี่ยเห็นเวทนาอยู่อย่างถูกต้องเห็นเวทนาอยู่อย่างถูกต้องเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี่แหละคือวิธีการที่เราจะทําให้ใจของเราเนี่ยเห็นเวทนาได้อยู่อย่างถูกต้อง นะคือการตั้งสติขึ้นนี่คือพูดที่พูดเนี่ยท่านผู้ฟังพูดเฉพาะเรื่องทุกขเวทนานะสุขเวทนาก็เหมือนกันนะก็ต้องเห็นอย่างนี้เหมือนกันเราเจอภาษาอะไรที่มันเป็นสุขอ่ะเช่นว่าอะไรไม่รู้มาโดนลิ้นแม่มันอร่อยจริงๆแฮะอะไรที่มันมาโดนลิ้นแล้วมันอร่อยจริงๆเนี่ยความอร่อยเนี่ยเป็นสัญญาแต่ทำให้เกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันนะอย่าให้สุขเวทนานั้นมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตเพราะว่าถ้าสุขเวทนามันมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตเมื่อไหร่นะเราก็จะทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้เช่นใจมันอาจจะมีความคิดในทางกามอยากกินอีกอยากได้อีกแต่คิดอีกว่าจะกินเมื่อไหร่หรือไปคิดครั้งก่อนว่าเราเคยไปกินที่ไหนเคยไปกินกับใครรสชาติเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เอาไปนู่นแล้วมันก็มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจได้ก็ต้องระวังเรื่องความคิดตรงนี้แต่เพราะว่าความคิดตรงนี้มันก็จะนำมาซึ่งกายวาจาใจนี่ไม่ดีแต่ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่พระเจ้าเคยตรัสถึงว่าคนที่อยู่อย่างตามสบายเนี่ยตามสบายปากสบายกายมากเกินไปถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดแล้วถ้าบอกว่าเราไปอยู่ดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากเช่นว่าเจอในภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดแต่คือถ้าดำรงตนอยู่ด้วยความสบายแล้วอกุศลธรรมเกิดแล้วถ้าดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากแล้วกุศลธรรมเกิดให้ดำรงตนอยู่ด้วยความลำบากดีกว่าเนี่ยพุทธเจ้าบอกงี้นะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับลูกศรนะลูกศรที่มันคดมันงอมันไม่ตรงอ้าวต้องทำยังไงล่ะเขาก็ต้องเอาไปรนไฟแล้วก็ดัดรนไฟชุบน้ำดัดรนไฟชุบน้ำดัดเพื่อที่จะให้มันตรงแต่พอมันตรงแล้วก็อาจจะไม่ต้องหล่นไฟแล้วก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในภาวะที่เป็นแบบสบายอยู่ตามสบายแล้วอกุศลธรรมเกิดอันนี้ต้องไปลำบากในความลำบากตรงนั้นเราต้องอดทนให้ถูกแต่ความลำบากที่คุณเจอเช่นว่าอยู่ในความร้อนความหนาวความหิวความกระหายถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจถูกด่าถูกอะไรบ้างเราอดทนให้ถูกนะอกุศลธรรมจะไม่เกิดกุศลธรรมจะเกิดนะกุศลธรรมเกิดอดทนให้ถูกอดทนให้ดีไม่ใช่เก็บกดนะพอมีอกุศลธรรมปุ๊บเราต้องรีบละนะให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาบ้างเห็นสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาบ้างเห็นสิ่งที่เป็นสุขเวทนาบ้างเปรียบเทียบกันนะเออมันไม่ใช่จิตทั้งสองอย่างจิตอย่างหนึ่งอ้าวคุณเห็นเวทนาอยู่อย่างถูกต้องละนะดำรงตนอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วนะเราจะไม่ต้องไปอยู่ในภาวะที่เป็นลำบากอย่างนั้นก็สามารถทำได้อันนี้จะเป็นแง่มุมที่พูดถึงว่าบางทีเราก็ต้องเลือกในการที่อยู่ภาวะที่ลำบากลำบากบ้างพอเราอยู่ในภาวะที่ลำบากลำบากเห็นความจริงเห็นสัจธรรมว่าเวทนาก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งเปรียบเทียบกันกับไอ้ภาวะที่เราอยู่สบายการดำรงตนอยู่ในความสบายเห็นด้วยความดำรงตนอยู่ในความลำบากเห็นด้วยเห็นความแตกต่างกันตรงนี้ก็เห็นองค์ประกอบที่เรียกว่าจิตก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในภาวะที่เราเลือกไม่ได้เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยมันลำบากอะเป็นภาษาที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าดำรงตัวในความลำบากอย่างนี้แล้วจึงเป็นเรื่องราวที่มาคำถามของคุณคงเดชนะจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆยินดีรับฟังในรายการเรายินดีรับฟังโดยการส่งมาตามที่ได้บอกไว้ตอนต้นรายการที่อยู่ที่วัดป่าดอนไอโศกหรือว่าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ได้ในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยครับพี่ชาวต้องให้กำลังใจแต่เราอยู่ในสังสารวัฏนี้มันมีเป็นธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บความแก่ความตายถูกภาษาพอใจไม่พอใจบ้างอันนี้มันเป็นสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้มันวนไปวนมาเป็นวงรอบของมันอยู่อย่างนี้แต่เราให้มีกำลังใจให้สู้ต่อไปอย่าท้อแท้ท้อถอยเจ็บก็มีวันดีก็มีวันที่เจ็บก็มีแต่ใจของเราให้มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำมาสร้างมาให้ระลึกถึงพระธรรมให้ระลึกถึงการปฏิบัติให้ระลึกถึงพระสงฆ์แต่ถ้ามีความกลัวความหวาดหวั่นพรั่นพรึงใดๆให้มีสรณะมีที่พึ่งอย่างนี้แต่ชีวิตของเราก็จะพอจะตั้งอยู่ได้และระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เจ็บบ้างปวดบ้างก็อดทนเอาให้ตั้งแนวตั้งในการที่เราจะทำความดีสร้างคุณงามความดีในใจให้เกิดขึ้นแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยของเราตรงนั้นเราจะเรียนรู้ได้อย่างมากแต่ถ้ามันตายไปก็เป็นการตายอย่างมีอาชาไหนถ้ามันจะหายเราจะมีประสบการณ์มากทีเดียววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนจนถึงปาน